في فلان حديث كافان تيوم النبي صلى الله عليه وسلم أو نكدين تي أش صحيح يسا أش حسن فرتي نكجى المثال كافان تيوم النبي صلى الله عليه وسلم أشتو أمورت طيب كور تمرني بشي سنية تيوم النبي صلى الله عليه وسلم أش رجين ستركي اسمه صحيح حسن ضعيف ضعيف النكجائز من كالدوية من بار روايات كور تميني بروفيسور نيوي يسد كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو دوات مثلا معذرة هل هذا صحيح أم لا جنسي يثون يوه أتونا كأدب كنا مارغش بي يوه كي نكش جهتي لحديث كي أفول هالكو أش صحيح كتو كنا مارغش بي يوه كش نجل مديت يعني يصليبت يثون بروفيسورد نسيك تشتواش نسيلية ما كنا سيئت نمارغش كيكو حديث كي فقط زن في مرهوج يسا دكتور يسا بروفيسور آش صحيحة يا أثيرا كو أش مضطر جوفتي كعلم هذا توتت في زوت جلشانه مسمسور ران أو مرشت ران أثني رنسك طيب توتت مكان رنسك إذا عشت عالم يقدم والله هناك مقنوكة حديث أنه كبير عش صحيح عش ضعيف أما نشوف في عش رنسك إذا ينزل أمام بربارة طريبة مثلا والله أنه نكذية كما يفعل شيء صحيح كتو تشيو كين مبيت سيكور شيء ثام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مديد شيء علماء كان معرفة حديث في غمية صلى الله عليه وسلم بين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف أن عالم الإسلامي صد تقيت شم شم يان جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين ما تكريد كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد تيني أش صحيح تيني مكش صحيح شمتا كيس يعني دنيا كريد لذلك أش برش قر طالبة علمت ما كنوة كتابة دي جنسة ني جنس كذن حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكذن تمييز نكذن سيدي أش صحيح سيدي أش حسن سيدي أش صحيح كتاتي تابة نكشت ميل مكنوع يو تش بسا هوبني أمر نيوش كلمة هوبني يعني تضيع يولي نوك أمر نيوش تيلي أش صحيح تيلي أش حسن تيلي أش ضعيف كوريت تونة تشتو كيني ممار ديساتي تابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دي كتابة علماء المسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن أشيبون

ai shkruan kjo hadith në shumë gjamije. Kjo hadith nuk ka sahih. Këta që i thabat, ka zhojnë që kjo hadith nuk ka sahih, atëherën mundet talebi ilmit, mas mi ka zhojnë këtë hadith, që në qiran për mi përgjame s.a.s. e ka gjithajn hinë në gjëhennem vëllë jazë billahi ta'ala. Qëtër që ta dhe më shkëmoni, pëse hupni. A më rrëshë këtë rrëshë? Lakin këfëhem, a ju thëmë, a keni bërsh më mësu juhën. Juhën e Arabije, ku ma i pari vajjub është për juhën. Qënë që kur të këmoni, duhet më marrësht. A i që zdinë më marrësht harapshë, nuk ka fajde më këmon Koranin, nuk ka fajda më këmë hadithin vëgëmës vësallem Zotë i gjëleshanën ka thënë Kur'an afela jetë dëbbarun al Kur'an am ala kulubin akfaruha por që këtë sebeb ulemat muëshmë kanë ditë si kur që adin në kretë halko nuk është mumkin gjithë cili musliman më kanë hojsh më kanë alim Mësënaj nuk është mumkin gjithësiri musliman që nuk është arabi nuk është mumkin kur të nënë Kur'an në marrës që fëtë Kur'ani që nuk dhe njëhë arabijës e qëka kanë da në matë moqmit e kanë da tërgjëme Kur'anin kanë da tërgjëme tërgjëme në njëhë Turkija Espanjolija Fransija Ngrizija Edhe shumë ka kështu? Po, qëse nëzë, Hasan Efendi, në kene një këto? Kam një të ashtu i pa mështin hatër, pash një vjetë në kam firë këtu në Kosërije Saudije. Shkolla, kam thojnë një hojë, kujtaj që kërë emën e kanë shkruhe. Ka dha... ka fol me muëtëmër islami fi Mekka që unë kam tëfsir kam ba të rrëmë Kur'anin lëgë al-Albani dëmi bastis kanë shkru për me qësë këtu që keni më fol më fulani më shëgë al-Albani me në kaldu që ka një tërgjëmë të Koran e dhëmi bastis kanë shkru për me qësë këtu që keni më fol më fulani më shëgë l'Albani e me i kaldu që ka një tërgjëmë të Koran në gjuhë l'Albani për në marrë është a është këtë tërgjëmë sahiha o ja Kërëm ka dhej sekretarë që i thonët me në konsurije e sefara shtu i thash unë nuk mundëm me hi në këtë punë pëtha i thash dy sebebe sebebi par s'ka vëkë vetën tash me lanë punën tëme që jam janë në hadith yani punën për me ba me marrëvesh Kur'anin kret muslimin velo që zdin me marrëvesh harafshë a marrëvesh me tërgjeme ka është bërq lakin këtu është një mësele shumë kret muslimin Tërgjime

një ajit shkurt shkurt shumë ka zoha. I tha shkore të ala, vëllejli i dhe asa asa. Vëllejli i dhe asa asa. Bane të rëgjim me gjuhë fransije. Kujtaj kështu paksa. Shumana vëllejli i dhe asa asa. قلت له هذا هو الشاهد عسعسة هرفشة قاضي مانا جفاسي لمانا إذن زد كيترت عسعسة أقبل عسعسة أدبر عسعسة أقبل يعني أرضي عسعسة أدبر شكوري فشفت يعني دي معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض سيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلان متناخد لكن كسون قرآن كثان والليل إذا عس عسى كتوكا يمعنى مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كورفت كتو والليل إذا عسعس فالمكالزو كدريت لتي زوت جلشان هالكت يفت شتوني ناطا كوريا ناطا أكوشكا ناطا تدو مانا نفعل يا مقصود نوقت أمورا وجدا ها تمام إذا أنا أتي كسيسد تشتي كيودم باترجمة كد فيال عساسة أكي فيال نجوم فرنسية ني فيال كذن تقديمنا فايا اسكا إذن نكاش ممكن باترجمة قرآن ترجمة لفظية فشكبان تي تشكتو مادام قبان اعتراف كي فيال اللغة الفرنسية سيكور عساسة نفعل كالزن دي مانا فت اونكشتو شباي ثم والليل إذا عسس يعني ناتا كور شكوين أكور دفين بثاش كذلك شكوين لتفعل قراني فت دي فعل والليل إذا عسس كيف كورد فين كورد شكوين ودي في عالكتو فصنطرة ايت سبدي مش كبافول لكن دمافول مش كان كما ثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إرضي يشكل يشكن إفاش أفتكيا إذي دشمن ما في عنني زوتت عزازا تريتن يرشفا ثم أنا با اجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آيات الطار الديوتة التريتة أمر كد زي إفاش بذنفوي والليل كورشكن كديوشان إفاش في ألافية من ترث مانا التيتر كوريين مكاكازوة أثيرا كستيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب قرآن ما كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجم القرآن كل جستغل جو مارغش مسلمان كريت القرآن الكريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيني كترجا يا أفضل مسكي قال Po dojmë, tash na kem kuptu se

هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. فهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن فاس شوالا ميوه ساكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كتفيال تي كان فول نوكا كان حق مفول تنتي فيالا كاكازيوه أمور باشتا بلتي كت سبب يفاجوه سانتي كت وقتي كيمارتي باكيس بخط باك يعني يفاش كنو كاش واقعي يوش واقعي كتيرين تيكان أرض فلتكت سبب باليوبين بي يوه ما يفال ها؟ نعم هو استافي هذا التلفون. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مير سويتي أيش نش؟ الحمد لله. كوردون ما أرض. أكويتوها تكسا. نيسر يا مس نيسر. مس نيسر. سكورة بيت سكورة نات. مس ياثيت. أمرا وشت؟ هلو يعني فهمت انه من غوستافيا حكت لله. هلو عليكم السلام ورحمة وبركاته. بكوية يتوفول ها نقمر رشد شو زاني تكسا زاني صديقة ها؟ شو انت علي؟ وارجو من اخواننا جميعا